Het ensemble genaamd De Groepsmensen heeft niet alleen bekendheid vergaard binnen de wereld van hedendaagse muziek vanwege de onmiskenbaar opvallende toewijding aan hun vreemde naam. Doch tevens door de buitengewone methodologie die zij bezigen in de kunst van compositie. Hoewel sommigen met lof spreken over hun aanpak, als zijnde innovatief en verfrissend, rijst bij anderen, waaronder met nadruk ikzelf, een reeks diepgaande vragen op, aangaande de wezenlijke aspecten van muzikale creativiteit en esthetiek. Een distinctief aspect van het compositorisch gedachtegoed van de groepsmensen manifesteert zich in de schijnbare veronachtzaming van gevestigde muzikale structuren. Waar conventionele ensembles dikwijls leunen op herkenbare vormen en structuren, lijken de groepsmensen een traject van meer libertaire expressie te prefereren. Dit doet zich de vraag voor over de intrinsieke rol van structuur binnen de muziek en de haalbaarheid om diepgang en betekenis te bereiken zonder een duidelijk herkenbare vorm. Een tweede kritiekpunt betreft de hinderlijke neiging van de groepsmensen om zich te begeven in het domein van experimentele sonoriteiten. Mordicus tegen duidelijk omlijnde melodieën of harmonieën. Hoewel sommigen volhouden dat deze abstracte aanpak de toehoorder dwingt tot een diepgaandere beschouwing van de muziek, kunnen we ons afvragen of het gebrek aan toegankelijkheid en herkenning uiteindelijk het luisterpubliek niet te veel afschrikt. Is het niet van cruciaal belang dat muziek, zelfs in haar experimentele gestalte, een zekere connectiviteit en resonantie behoudt met het menselijke affectieve domein? Of, zoals mijn moeder vaak zei, is dit nou echt nodig? Een introspectieve verhandeling omtrent de groepsmensen brengt ook overwegingen met zich mee over de intrinsieke waarde van het omverwerpen van geëikte muzikale normativiteit. Is innovatie waardevol omwille van innovatie? Zelfs indien dit ten koste gaat van de emotionele verbinding tussen de muziek en de luisteraar. Kunnen we postuleren dat er een universele esthetiek bestaat die dicteert wat als waardevol of esthetisch te beschouwen is binnen de muziek? Of is schoonheid volledig subjectief? Kort gezegd, hier zit toch helemaal niemand op te wachten. In essentie dwingt de compositorische benadering van de groepsmensen ons tot een introspectieve beschouwing omtrent de aard van muziek, kunst en creativiteit. Terwijl sommigen de muzikanten loven voor het overschrijden van gevestigde grenzen en het exploreren van onbetreden terrein, roept dit tevens vragen op over de wezenlijke aard van muzikale expressie en de interactie tussen de kunstenaar en zijn toehoorders. Bij mij wel. En niet een beetje. In de context van deze filosofische overpeinzingen resteert de vraag of de experimentele paradigmaverschuiving van de groepsmensen daadwerkelijk iets toevoegt aan onze muzikale ervaring, dan wel slechts een vluchtige modetendens is zonder werkelijk substantiële impact. Ga ik buiten mijn boekje als ik zeg dat de vraag stellen de vraag beantwoorden is? Samenvattend, en mijn subjectieve gevoelens van ongemak, onbegrip en de totale afwezigheid van enige wil om hier iets aan te veranderen aan de kant zettend, denk ik dat ik namens een heleboel goedbedoelende mensen, die echt hun best hebben gedaan, spreek als ik zeg: de groepsmensen zijn een groeiend probleem. Dit moet stoppen.